yarım annem, gül vursa erim annem, 7 yıl yerde kalsam aşığım çürüm annem, 7 yıl yerde yatsam aşığım çürüm annem. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem, Egil'de bir yol öptüm belki gider gelmenem, Egil'de bir yol öptüm belki gider gelmenem. Başı belalı olur, güzel seven yiğidin başı belalı olur. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem, Egil'de bir yol öptüm belki gider gelmenem, Egil'de bir yol öptüm belki gider gelmenem. Ancak o vefalı olur, seversen bir esmersem ancak o vefalı olur. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem, Egil'den bir yol öptüm belki gider gelmenem, Egil'den bir yol öptüm belki gider.